Jó, gyere akkor. Hoztam a Studlékat ma. Száznál darabja. Száznál darabja. Kikadjak oda! Megpróbálom elvinni, mert van a kosar... Ah, mindegy, megpróbálom elvinni. Nem bírja azt, hogy elvinni. Van a kosaramban minden. Visszafordulok még egyszer, hogy akarjátok. Mikor zárkodsz be? Hát, nem. Jó, akkor visszafordulok egy-kettő, 5 perc alatt itt vagyok. Nem, ki annyira kiért. 10 perc alatt. Ide jövök. Ennyi. 300, na. Na, legyen az 500-as, hagyj egy 100-as. Az irányi. Elnézted a... Legyen adok vissza a 200-as. Várjál, nekem kellene nincsen. Add vagy az 500-ast, én akkor visszadok egy 200-ast. Na, fogd ez... Ad, így, visszadom a 200-asra. Adj egy 500-ast, én visszadok egy 200-asomat a sajátomat. Na. Nem tudom, érted. Hát nem vagyok rázzám, hát kör 200-as legalább, hogy nálad legyen, mi a sajátodat, mi a... Nem kell, ja. 300, érted már? 300-ak kerül, 100 már út darabja, érted most már? Értem, jó, hogy 500-ak adjam. Igen, és te visszakapsz egy 200-ast így, látod? Na. Jöhet akkor vissza, na, értem, sziasztok! Várjál, nem jó van. Én nincs. Hm? Hogy érted? Jó van. Én adtam neked, én visszaadtam a, te adtam neked egyszerre 2 200-ast. Én visszaadtam. Ja, jó van. Az 400 volt, és mondom, nincs visszajáró 100. Visszaadtam 400-ast. Én akkor te adtam nekem az 500-ast, én meg adtam egy 200-ast neked így. Na, jó van. Na. Na, jövök én. Na, jövök, na, sziasztok. Nem kell nagyon kiállni. Na, nem sietek ki. Majd idén vagy, de rátó. Na, vissza jó. Mi a lényeg? Ásványvizet. Aha. Megvannak, esznek a malacok, nem? Meg isznak. Röfödnek is. Ki kell őket. Nagyobbak esznek, akkor még többet kérnek. Jó, megfogom én azokat. Ennyi palántád van? Sok van? Na jó, akkor elveszem. Letesztek.